In het slopje daar jengelt een klein melodietje, een harmonica liedje, een jodelend hapjesgeneucht. En plots komt bij het zorgelijk sloven en sleuren de prat langs de deuren en vult er het straatje met vreugd. Door ramen en kieren daar kijken de buren, dus praten en lachen en glundertjes gluren. Vergeten voor een poos is het slaverige top, voor hen is de jool de muziek in het slop. Vrouwen, ze moeten hun huisjes ontvluchten, de harmonica zuchten, brengt blijde beroering in het rond. En kindertjes drummen als smoeselige kluitjes, bleekneuzige snuitjes, en luisteren met wijd open mond. De oudjes, ze strompelen, de rugjes gebogen, met glimpjes van jolige pret in hun ogen. De armelijke hondjes, ze janken hoog. Danen van de schone muziek in een slop. Een meisje dat ziet er een jongen te paaien, dat dollen en draaien, dat dansen in lustige vreugd. Dat eindelijk alleen ze haar rokken laat zwieren, haar lust uit moet vieren van zinnen ontwakende jeugd. Ze geeft er het voorbeeld aan jolende paren, met hete gezichten en fladderende haren. De lust tot een dans stijgt in elk naar den kop. Het is liefde, plezier en muziek in het slop. Maar plots komt een kerel de poort te laveren, met vloekend beweren en dronken en hikkend gedaas. Van schreeuwen en schimpen en honend kakelen, en schoppen uitdelen en alles vernielend geraas. En er ginds lucht het aardige dansmelodietje, cadans van het kerend harmonica liedje. Het klinkt er weemoedig van verre weer om. De vreugd van de poort en de trots van het slop.